Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Jest czwarta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Weź odpuść nam nasze winy. Jakub Skorupa, Składam się. Nas i DJ Premier, Define My Name. Słyszałaś z TV, że kryzys na świat się rozleje. Umilkną wojny i zaczną pandemię. Mikołaj, Wspaniały Świat. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. To my też zapraszamy i przy okazji zapraszamy na te dwie godziny, które przed nami, do godziny 6:00 i coś mi świta. Filip Wolski za konsoletą, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzisiaj 28 dzień maja, czyli koniec maja już w tym tygodniu. Właściwie w piątek tak się poukładało, że będziemy jakoś tak równo kończyć ten miesiąc, ale to nie szkodzi, prawda? Myślę, że akurat nikomu nie robi to większej różnicy. Warto jednak zorientować się w tym czasie, ponieważ on jakoś tak ostatnio dosyć szybko płynie. Coraz szybciej mam wrażenie, ale to są jakieś takie bardziej już filozoficzne rozważania. Dzisiaj Augustyn, Jeromir, Just, Balladyna, Boguart, Emil, German, Heladia, Heladiusz, Herkulan, Ignacy, Justyna, Lucjusz, Łucjusz, Wiktor, Wilhelm i Wolrat świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od trójki. Dzisiaj słońce wstanie o 4:22, a zajdzie o 20:44. No i z tych świąt nietypowych dziś między innymi można hamburgerem świętować, ponieważ ta kanapka ma dzisiaj swoje święto. Również z ważnych spraw Dzień Amnesty International, no to jest zdecydowanie cięższy kaliber, ale też warto o tym dniu pamiętać z uwagi na problemy, które trawią współczesny świat. My jesteśmy z Państwem do 6:00, pierwsza piosenka po 4:00, Iggy Pop, Strung Out Johnny, już teraz. Time.

kiedyś to było. W ramach naszego porannego spotkania warto zerknąć do kalendarium. 17 minut po czwartej to czas bieżący, a co się działo na przestrzeni lat, no to o tym już teraz. 28 dzień maja w kalendarzu, przypominamy, rok 1742, czyli zaczynamy od XVIII wieku. W Londynie otwarto pierwszy na świecie kryty basen pływacki. W 1813 roku w Teatrze w Buenos Aires odbyło się premierowe wykonanie hymnu Argentyny. Rok 1921 przyniósł między innymi takie wydarzenie, że rozpoczęły się pierwsze międzynarodowe targi poznańskie. Pozdrawiamy oczywiście słuchaczki i słuchaczy z Poznania, ale i nie tylko. Rok 1974, premiera komedii filmowej Nie ma mocnych w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego, także pozdrowienia w kierunku Elbląga. Rok 1975, wówczas rozpoczął działalność Teatr Dramatyczny w tym mieście, a w 1975 roku Sejm PRL uchwalił ustawę o dwustopniowym podziale administracyjnym, zlikwidowano wówczas powiaty i utworzono 49 województw, a potem to się jeszcze pozmieniało. Rok 1998 wmurowano pierwszą mosiężną gwiazdę dla Andrzeja Seweryna na Alei Gwiazd w Łodzi, również pozdrowienia do Łodzi popłyną teraz. No i też całkiem niedawno świętowaliśmy fakt wmurowania setnej gwiazdy, również Aleja Gwiazd, ulica Piotrkowska, poleca się Państwa uwadze, i ta setna gwiazda była dla Jerzego Skolimowskiego. 100 gwiazd, 100 niezwykłych nazwisk już jest w ramach tej akcji. Można oczywiście się przespacerować, no i pozbierać te wszystkie nazwiska. To też jest bardzo przyjemne doświadczenie, zwłaszcza jeżeli pogoda dopisuje na przykład wysokością swojej temperatury. Polecamy wieczorne spacery albo wczesnoporanne, kiedy jeszcze tak słońce nie daje nam w kość, wtedy zdecydowanie jest lepiej. Pretenders przed nami, Love, a my jeszcze do naszego kalendarium z wydarzeniami zarówno tymi światowymi, jak i tymi dotyczącymi Polski w ramach tego naszego programu wrócimy. Gentle breeze, I love to difficult and disappear with ease. Love like ones I've read about, I heard about it in song. A love like that might come to me, but never for too long. Cage the Elephant, to już za nami. 26 minut po czwartej. Zgodnie z obietnicą wracamy do kalendarium. Skończyliśmy w Łodzi, tutaj Aleja Gwiazd i ta pierwsza historyczna mosiężna gwiazda dla Andrzeja Seweryna, która została wmurowana w 1998 roku. A teraz Chorzów. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się koncert zespołu Metallica. To był rok 2008. Do tego jeszcze muzycznie wrócimy, no ale jeszcze no, trzy wiadomości z kalendarium. 2008 rok. Również selekcjoner Leo Benhaker 28 maja ogłosił skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii. Wówczas te mistrzostwa się odbyły. Rok 2009, 14 Dalai Lama, Tadeusz Mazowiecki, Michał Sumiński i pośmiertnie Rotmistrz Witold Pilecki zostali honorowymi obywatelami miasta stołecznego Warszawy, a w 2011 roku ponad 52% spośród głosujących w referendum obywateli obywateli Malty opowiedziało się za legalizacją rozwodów. I to są te wybrane daty prezentowane w ramach kalendarium. Do kalendarium muzycznego jeszcze wrócimy, ale jeżeli pojawiło się hasło Metallica, no to myślę, że warto załącznik w postaci piosenki dać. Enter Sandman już teraz w trójce, 27 minut po czwartej, to coś mi świta. Pumas w trójce. 23 minuty, będzie godzina piąta, coś mi świta, powoli witamy ten nowy dzień, przeciągając się między innymi w ramach porannej gimnastyki, no i też sprawdzamy, co dzisiaj się wydarzyć może. A dzisiaj na posiedzeniu rządu ministrowie zajmą się projektem nowelizacji kodeksu karnego, który poszerza określone w kodeksie karnym przesłanki przestępstw z nienawiści obok przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości. Takimi przesłankami stać się ma także niepełnosprawność, wiek, płeć, orientacja seksualna, a także tożsamość płciowa. Ministrowie zajmą się też projektem rozporządzenia, w którym proponuje się, by podobnie jak w roku ubiegłym, 14 emerytury zostały wypłacone we wrześniu. Rada Ministrów zajmie się również sprawozdaniem z wykonania zeszłorocznego budżetu, projektem uchwały w tej sprawie oraz projektem uchwał w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2023, czyli taki pracowity dzień się szykuje. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podpisze też dzisiaj w Warszawie umowę zakupu od USA pocisków powietrze-ziemia o zasięgu około 1000 kilometrów i też, jak poinformowano w poniedziałek MON, Polska kupi od USA pociski do samolotów myśliwskich za $735 milionów. Dostawy są planowane na lata 2026-2030, czyli dość odległa perspektywa czasowa. Jeszcze wiadomości z zagranicy. Parlament Gruzji ma ostatecznie przyjąć budzącą kontrowersję, która

Righty Monaco, teraz za 10 minut piąta, coś mi świta w trójce i dobre wiadomości, które płyną do nas z Paryża. Świątek zna już nazwisko kolejnej rywalki w ramach Roland Garros, ale w meczu otwarcia bez problemu pokonała francuską. Udało się dosyć szybko ten mecz zaliczyć i rozstrzygnąć. Natomiast kolejna osoba, która pojawi się na korcie i stanie naprzeciwko Igi Świątek, no to jest taka zawodniczka, która faktycznie już też ma na koncie dosyć dużo sukcesów i dlatego też szykuje się meczycho, jak czytamy na łamach Sportowe Fakty, tego właśnie serwisu. Iga Świątek jest obecnie zdecydowanie najlepszą zawodniczką świata na kortach ziemnych. Idealnym dowodem są tegoroczne wyniki liderki rankingu WTA na tej nawierzchni. Polka po raz pierwszy w karierze wygrała prestiżowy turniej WTA 1000 w Madrycie. Dwa tygodnie później dołożyła trzecie już zwycięstwo w zmaganiach na kortach w Rzymie. Teraz nasza tenisistka przeniosła się do Paryża, który jest dla niej niewątpliwie wyjątkowym miejscem. Właśnie tutaj wygrała swój pierwszy turniej wielkoszlemowy. Przypominamy, to było w roku 2022. Obecnie już na koncie ma 3 trofea wywalczone w stolicy Francji i w tym roku z pewnością postara się o powiększenie tego dorobku. Mówiliśmy już o meczu otwarcia, ten za Igo, a przed nami Naomi Osaka, a właściwie przed Igą. Świątek pewnie zameldowała się w tej drugiej rundzie. Teraz kolejne starcie. Powracająca Naomi Osaka po przerwie macierzyńskiej. Nie jest jeszcze w optymalnej formie, ale nie można jej odmówić woli walki. Będzie to trzecie w historii spotkanie między tymi zawodniczkami. Na ten moment Polka i Japonka zanotowały po jednym zwycięstwie, więc pojedynek ma szansę być wyrównany i przez to emocjonujący. Oczywiście trzymamy kciuki, szczęścia życzymy, a przed nami kolejna piosenka, która być może zagrzeje do walki również Igę. Na krótko przed godziną piątą, 8 minut. Zresztą nam brakuje. Stretched out on the rocks, all the poison I've converted, and I've done.